بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Shaaban mwaka 1439 katika darsa ya risala atharul fitan Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala tulifikia al-atharul khamis athari ya tano man dakhala fil fitan in haqqa qadru yoyote au man dakhala fil fitan in haqqa qadru yoyote mwenye kuingia katika fitna kujiingiza katika mambo ya fitna basi heshima yake hushuka huanguka kwa watu ala aidan min athariha katika athari za fitan anna man yadkhulu fiha wa huwa min ahli alilm ربما انها تؤدي به الى نقص قدره وسقوط شانه من يكوينجيا katika fitna miongoni mwa ahli alilm huenda ikawa ni sababu ya kumpelekea yeye kuanguka kadri yake kushuka cheo chake mbele ya macho ya watu waman salima min tilka alfitan takunu salamatuhu minha rif'atan lahu wa sababan lintifa'i an-nas bi'ilmihi ومضي الخير وجريانه على يديه بتوفيق من الله تبارك وتعالى ساك الله خير نيولي اتكي سلميك كتكمانا نفتنا هزو هو نسباب يأيك سلميك نبيك ننيوك كتك ماتو يواتو na ni sababu ya watu kunufaika sana na ilmu yake na khairi kupitia kwa mikono yake kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala wa lihadha qala Abdullah ibn Aun Abdullah ibn Aun asema kana Muslim ibn Yasar inda an-nasi arfa min al-Hasan ay al-Basri alikuwa Muslim ibn Yasar katika macho ya watu yani kwa watu yupo juu zaidi kuliko al-Hasan al-Basri sababu kielimu watu wakimuona yeye ndiye yuko juu zaidi wakawa mheshimu zaidi heshima yake iko juu zaidi pamoja na kuwa wote walikuwa kiwaheshimu lakini kuna mmoja alikuwa zaidi kuliko mwanzake Muslim ibn Yasar akawa ni juu ya al-Hasan al-Basri. Falamma waqa'at al-fitnah khaffa Muslim fiha wa abta'a 'anha al-Hasan ay ta'akhkhara wa i'tazala al-fitan. Ilipotokea fitna Muslim ibn Yasar akawa ni mwepesi wa kuingia katika fitna kama ile. Ama al-Hasan al-Basri akarudi nyuma na kujitoa katika zile fitan zilizotokea wakati ule. Fa amma muslimun fa innahu tadha'a ay 'inda an-nas wa amma al-hasan fa innahu irtafa'a. Muslim ibn Yasar akaanguka kile cheo chake ambacho alikuwa nacho katika na manzili alikuwa nao mbele ya watu kashuka, na al-Hasan al-Basri ikanyanyuka. Kwa ukiona jambo lolote la fitna, usiruke tu moja kwa moja ukaanza kuliingilia lile jambo la fitna. Katika mambo yanayosababisha mtu kuanguka mbele ya macho ya watu, kwa mtu wachunge sana jambo la fitna, usijiingize mzima mzima. Kaa kando, nyamaza kimya, tulia, sababu jambo halijabainika, haliko wazi. Fanya subra, itafika wakati ile haki itakuwa wazi. Haki inapokuwa wazi, tusonge mbele. Muslim ibn Yasar alladhi qala anhu Abdullah ibn Aun hadha al-kalam, huyo mwana wa chuoni Muslim ibn Yasar ambaye Abdullah ibn Aun azungumza haya maneno juu yake, wa huwa mimman dakhala fi fitnat ibn al-Ash'ath, huyo aliingia katika fitna ya ibn al-Ash'ath, عبد الرحمن ابن الأشعث. نحن كتك البداية والنهاية وصوم فتنة ويبوانا وكتي وحجاج ابن يوسف الثقفي هو لتكك ويبندوا سركالي خليفة الدولة الأموية وكتي أولى نوينجي كتك قراء وكنفوات نتوليواي كبسية كدوغو كوسو يبوانا وكون يوما إكاني سبابه ya wengine kuuawa, wengine kufungwa, wengine kukimbia nchi, wengine wala hakuna khairi waliyopata katika fitna kama hii. Wa mimman dakhala fi fitnati al-Ash'ath lakinahu lamma intahat kana yahmadu Allah wa yaqulu fi hamdihi lillahi tabaraka wa ta'ala. Lakini ilipokwisha ile fitna alikuwa kimhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na alikuwa katika kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala akisema, yaqulu ya Aba Qilaba, alikuwa na Aba Qilaba rahimahullah, akimwambia ewe Aba Qilaba, إني أحمد الله إليك أني لم أرمي فيها بسهم. سمي من حميدي الله سبحانه وتعالى جوياك كوا نلي كوين دبا لكني سيكو توبا حتى مشالي فهم بزوري نلي كوين دبا لكني ميمي سيكو توبا حتى مشالي ولم أطعن فيها برمح na wala sikudunga na kuchoma watu na mkuki, walam adrib fiha bisayfin, wala sikupiga katika vita kama vile kwa upanga wangu yoyote, bimaana sikuua mtu katika vita kama vile. Wa maana kalamu ana mashaitu ma'ahu, maana maneno yake ni kuwa mimi nilikwenda kweli na wao, lakinnani ma ramaitu bisahmin wala darabtu bisayfin, lakini mimi sikutupa mshale wala sikupiga panga. Fakana yaqulu hadha alkalam yahmadu Allah wa kana indahu Abu Qilaba rahimahullah, alikuwa akizungumza haya maneno yeye akiona kuwa hakuna kubwa ambalo amelifanya, sawa, sikufanya lolote bwana, mimi sikupiga upanga wala sikutupa mshale wala sikufanya kitu, nilikuwa nimekaa tu. Kwa hiyo nilikuwa na wao kimi sikufanya kitu. Faqala lahu Abu Qilaba, Abu Qilaba akamwambia, ya Aba Abdillah, فكيف بمن رآك واقفا في الصف يا أبا عبد الله waonaje yule aliyekuona wewe umesimama katika safu za vita pamoja na Abdurrahman ibn Ash'ath anta alimun ma'rufun baina an-nas wa makanatuka ma'rufa wewe ni mwana wa chuoni tena wajulikana baina ya watu na cheo chako chajulikana na hapa yatuonyesha hatari ya mtu ambaye aheshimiwa katika mjtama mwanachuoni kuingia katika mambo ya fitna ama talib alilm kujiingiza katika mambo ya fitna na watu wamtizama wa muamini anta alim ma'rufun baina an-nas wa makanatuka ma'rufa فكيف بمن رآك بين الصفين وأناجي يلي aliyekuona baina zile safu mbili فقال هذا مسلم بن يسار ككuona akasema angalia huyu ni مسلم بن يسار mwana uchuoni mkubwa والله ما وقف هذا الموقف إلا وهو على الحق haiwezekani amesimama hapa isipokuwa yuko katika nini katika haki وقوفك بين الصفين وحضورك بنفسك وقيامك مع هؤلاء وجودك نفسه هذا مما يزيد الفتنة بمعنى كل قسمه مكواك بين ذي الصف مبين كوذوريا wewe kwa binafsi yako kusimama pamoja na wale upatikane wewe kwa nafsi yako pale mahali hilo latosheleza katika kuzidisha fitna latosheleza katika kuzidisha fitna haya ni maneno makubwa sana aliyezungumza Abu Qilaba rahimahullah na ni maneno ambayo yaonyesha mtu anavyoona upeo wa mbali kabisa katika mambo anayefahamu nini maana ya fitna wengi katika watu leo waona ni sahali kabisa katika kujiingiza katika mambo ya fitna. Taibu wewe umenyamaza katika fitna yoyote ile. Mpaka mwisho ukajua hii ndio haki, watu wote wakafahamu hii ndio haki, ukaifuata ile haki, umepungua nini? Kitu gani umepungua? Na kuna baadhi ya watu hulazimisha swali, lazima uonyeshe msimamo wako. Ah, utanyamaza kimya hivi hivi. Wanalazimisha. Ah. Kwa dalili gani wewe unalazimisha? Yaani kila harufu ikitoka lazima utie pua yako ndani. Kuna harufu nyingine ukivuta balaa waweza kufulia mbali. Si lazima. Kwa hiyo nyamaza kimya. Wala mtu asikulazimisha kwamba lazima kisha bainika wewe alhamdulillah haki imejulikana fuata haki. Wala sio lazima katika kila jambo utie ulimi wako na kutumia kalamu yako. Si katika kila jambo. Kimya ni wangapi katika wale ambao tuliwaona walikuwa na nashat kubwa katika mambo ya fitan. Kisha baadaye kumbe hawa ilikuwa hivi na vile bwana. No, mimi najuta. Tangu na mwanzo ulikuwa wapi? Alhamdulillah umejutia ukarudi nyuma ni khairi kubwa. Kuna wale ambao wakienda katika fitan ndio hawarudi tena. Shakwenda khalas. Rahu. Sallallahu alaihi wasallam. Katika fitna inapotokea lazimiana na ukimya, tulia na utulivu. Usiwe ndio tasaa. Wenda mbio kabisa kama kichaa. Kuna watu wanashikana kama vichaa tuzungumze huko nyuma. Akili huruka. Akawa kama kichaa huku enda. Je, kije kibainika dhidi ya vile wewe ulivyokuwa wakimbilia. Huoni kama ni balaa tu. Alhamdulillah, jambo lolote la fitna lilipotokea, usiwe mwepesi wa kurukia rukia la taratibu. Likishajulikana la haki ndio ile alhamdulillah, fuata ile haki. wala usitaasabu na mtu yoyote, kaina manka au yatakavyokuwa, fuata haki. Muslim ibn Yasar alipoambiwa haya maneno na Abi Qilab, na Abu Qilaba, kuwa kuwewe usimama katika ile safu yatosheleza kuwa ni fitna. Watu wasema angalia fulani amesimama pale, haiwezekani amesimama pale isipokuwa katika haki. Fabaka Muslim ibn Yasar, Muslim ibn Yasar kusikia ile maneno akalia sana. Lamma nabahahu ala hadha al-amr, alipomtanabahisha Abu Qilaba jambo hili. Faqala Abu Qilabata, Abu Qilaba sema, fabaka wabaka hatta tamannaitu anni lam akun qultu lahu shay'an. Muslim ibn Yasar alilia akalia sana, hata nikatamani lau kama sikumwambia chochote. Yani kile kilio alichoangusha pale, alia kwa nini? Kwa sababu damu zimemwagika. Fitna ile ilipotokea walikufa wengi sana katika watu, na baada ya kushindwa lile jeshi la Abdurrahman al-Ash'ath, Hajjaj akazidi kuliko vile ilivyokuwa, ikawa awafuatiliza mmoja mmoja katika wale ambao walishiriki katika ile fitna akiwaua. Sasa wewe ni sababu ya mambo yote ya kutokea, kwa nini usilie? Na ni mwanachuoni, bila shaka ni mcha Mungu, anemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Akikumbuka yale mambo yualia, alikuwa akilia sana, mpaka Abu Qilaba asema laiti nilitamani lau kama sikumwambia chochote. Yani taathara lilhalati allati ala ilaiha amru Muslim indama dhakarahu bikhuturati وقوفه حتى بدون مشاركة فكيف بمن شارك. اليثريك نحلي أمبايو أليكشيوا جمبلاكي هو مسلم بن يسار أليبتجيوا خطاريا يكو ذريا حتى بيلا يكو شركيانا كتكيل فتن أم اسماماتو لو تكوبيانا اسماماتو بس فكتك يوسمامي هابا بكيا. Na hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya Abdurrahman al-Ash'ath. Hata wale ambao walikuwa hawataka kupigana lakini wakubaliana na rai yake, alikuwa akiwaambia nini? Wewe simama tu pale, sababu yajua maana yake. Ukisimama pale watu wakikuona utasema uko katika nini? Katika haki. Fakaifa biman sharaka, vipi yule aliyeshirikiana katika fitna? Huyo ambaye hakushiriki katika vile vita kwa kutumia mkono wake, bali ni kwa kusimama, ameathirika kiasi hiki alipoona ile hali ilivyogeuka. Kefi yule ambaye alitumia mkono wake na kuingia katika hii fitna na kusababisha kumwaga damu ya Muislamu. Oh, hii athara ni mbaya sana. Man dakhala fi alfitani in hatta qadruhu, mwenye kuingia katika mambo ya fitna huanguka cheo chake ambacho kilikuwa mbele ya macho ya watu. Kwa mtu ajichunge sana, na haya maneno ni muhimu kila wakati yakaririwe, sababu wengi katika watu hawajaishi fitna, wakaona fitna na balaa zake. Ndiyo maana kuona baadhi ya watu akiona fitna tu mara moja ashaingia, niko upande huu, niko upande huu. Sasa yuanza kutetea mpaka batil pia iwe iona hii ni batil, lakini kwa kuwa mimi nishachagua ni mkondo huu, basi nitaitetea tu. Ya akhi, batil ni batil mahma kana, na hakuna mtu maasum katika huu ulimwengu isipokuwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Ama baada ya mitume si maasumin, aweza kukosea. Taasub kama hii ni mbaya, asiweka kimya vile atakavyokuwa. Ikiwa ni mkosi, ni mkosi, hata kama khasmu wake ni mtu mdogo, haiangaliwi. Kwa mtu akae na utulivu, aangalie vizuri na makini sana, Nisiwe taasub itambeba mtu katika kujiingiza katika mambo ya fitna, ikawa ni sababu ya yeye kuanguka mbele ya macho ya watu. Tuachunge sana. Kwa nini useme maneno alafu baadaye uje uombe udhuru? Nyamaza, tulia mpaka mambo yatakapotulia. Alhamdulillah, haki hapa, fuata kule takakotokea ile haki. Wallahu musta'an. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.